علماء و مشائخ کا تحائف قبول کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، جبکہ تحائف ان کے علم و فضل کی قدردانی کی وجہ سے دیے جاتے ہیں، جیسا کہ در مختار میں ہے امام، مفتی اور واعظ. واعظ معنی واعظ کہنے والا، تو امام، مفتی اور واعظ کے لیے تحفہ قبول کرنا جائز ہے کہ انہیں علم کی وجہ سے تحائف پیش کیے جاتے ہیں. الدر المختار جلد 8 صفحہ 50. امام، مفتی اور واعظ کے لیے تحفہ قبول کرنے کے بارے میں حکم ابھی میں نے عرض کیا، یہ عام حالات ہیں. لیکن علامہ شامی رد المحتار جلد 8 صفحہ 50 پر اس میں بھی احتیاط کا مشورہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں، قبول ہدیہ کے سلسلے میں جو احکام قاضی کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں وہ مفتی، واعظ اور معلم قرآن و علم پر لاگو نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ کسی پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتے. لیکن ان کے حق میں بھی بہتر یہی ہے کہ اگر انہیں تحائف، فتویٰ دینے، وعظ کرنے اور تعلیم دینے کی وجہ سے پیش کیے جاتے ہیں تو قبول نہ کریں، تاکہ ان کا علم خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو جائے. اور اگر یہ تحائف صرف ان کے علم کی محبت و صفت صلاح یعنی تقویٰ کی وجہ سے پیش کیے جاتے ہیں تو قبول کر لینا بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب.